Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 października, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Budda zatrzymany przez CBŚP, policjanci ujęli znanego youtubera, a także 9 innych osób. Komisja Europejska ostrożnie reaguje na zapowiedzi polskiego rządu o zawieszeniu prawa azylu. Reakcję Brukseli zna nasza korespondentka. Będzie wniosek do sądu o ukaranie byłego ministra sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro dzisiaj nie przyszedł na spotkanie komisji wyjaśniającej podsłuchy Pegasusem. Kamil L., youtuber znany jako Budda, zatrzymany przez CBŚP. Razem z nim ujęto 9 innych osób. Nie udzielamy szczegółowych informacji o tych osobach zatrzymanych. Możemy tylko powiedzieć, że został zatrzymany Kamil L. oraz 9 innych osób, czyli łącznie 10. Po tym, jak zostaną ogłoszone zarzuty, oczywiście będziemy informować, natomiast na tym etapie będą dopiero wykonywane z ich udziałem czynności procesowe. Tyle powiedziała nam Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury. YouTuber Budda był znany z organizowania loterii, w których do wygrania były luksusowe samochody. Ostrożna reakcja Komisji Europejskiej na zapowiedzi polskiego premiera dotyczące migracji. Donald Tusk ogłosił w sobotę, że Warszawa tymczasowo zawiesi prawa do azylu w reakcji na hybrydowe działania białoruskiego reżimu wspieranego przez rosyjski. W oświadczeniu przekazanym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej komisja ani nie krytykuje, ani też nie akceptuje takich rozwiązań. Komisja Europejska wprawdzie przypomniała o międzynarodowych i unijnych zobowiązaniach, w tym o obowiązku zapewnienia dostępu do procedury azylowej, ale też wiele miejsca poświęciła atakom hybrydowym i instrumentalnemu traktowaniu migrantów przez Rosję i Białoruś. Bruksela podkreśliła, że Unia musi chronić swoje zewnętrzne granice przed tymi atakami. Nie możemy pozwolić Rosji i Białorusi na wykorzystywanie naszych wartości, w tym prawa do azylu, przeciwko nam i podważanie demokracji, brzmi fragment oświadczenia. Komisja dodała, że Unia powinna wypracować europejskie rozwiązanie bez uszczerbku dla europejskich wartości. Zawieszenie przez Polskę prawa do azylu jest wzorowane na decyzji Finlandii w reakcji na działania hybrydowe Rosji. W tym przypadku komisja też była ostrożna. Poinformowała jedynie, że analizuje ten pomysł i na tym poprzestała. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Urszula Woźniak wzywa rząd do prac nad obywatelskim projektem ustawy, która wiąże wynagrodzenie nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Przypomniała, że projekt przepisów jest gotowy od 2021 roku, a na początku tego roku został jedynie skierowany na pierwsze czytanie. Urszula Woźniak w Polskim Radiu pochwaliła 30% podwyżki, ale wskazała, że płace nauczycieli są nadal zbyt niskie i pozostają zależne od woli polityków. Oczekujemy dużej autonomii nauczycieli. Co do form i metod pracy, poprawy warunków pracy nauczycieli. Oczekujemy, że nauczycielom przywróci się możliwość przejścia na urlop dla poratowania zdrowia. Dzisiaj obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, zwany Dniem Nauczyciela. Zbigniew Ziobro nie stawił się na przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Jej członkowie przegłosowali wniosek do sądu o nałożenie grzywny na byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Zbigniew Ziobro nie przedstawił też Komisji Usprawiedliwienia. Do sekretariatu Komisji Śledczej nie wpłynęło żadne nowe zaświadczenie od lekarza dotyczące stanu zdrowia Zbigniewa Ziobry. Jak tłumaczy jej prezydium, oznacza to, że były minister sprawiedliwości jest w stanie wziąć udział w posiedzeniu i wyjaśnić szczegóły stosowania Pegasusa. Pracujemy nad bardzo poważną kwestią, wykorzystaniem systemu do inwigilacji, który powinien służyć do walki z terrorystami, a został stosowany w kierunku polityków opozycji. Powiedziała przewodnicząca komisji Magdalena Sroka i dodała, że kolejny termin przesłuchania Zbigniewa Ziobry zostanie wyznaczony na poniedziałek, 4 listopada. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Ekonomiczny Nobel za badania nad wpływem instytucji na dobrobyt państw przyznany. Otrzymali go trzej amerykańscy naukowcy Daron Acemoglu, Simon Johnson i James Robinson. Przewodniczący Komisji Nagrody Banku Szwecji Jakob Svensson podkreślił, że laureaci zbadali kwestię nierówności między państwami z punktu widzenia empirycznego i teoretycznego. Z punktu widzenia empirycznego ich praca bardzo wzbogaciła badania nad kolosalnym wpływem instytucji na dobrobyt. W ten sposób zidentyfikowali historyczne korzenie słabego środowiska instytucjonalnego, które charakteryzuje wiele współczesnych krajów o niskim dochodzie. Ze strony teoretycznej badanie wyjaśnia, jak wysysane instytucje ekonomiczne i dyktatury często trwają, choć ich zreformowanie dawałoby większe korzyści. Nagroda Banku Szwecji imienia Alfreda Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych jest jedyną, o której Alfred Nobel nie wspominał w swoim testamencie. Jest przyznawana od 1969 roku według podobnej procedury, co pozostałe nagrody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Popołudnie pochmurne i deszczowe, miejscami na północy opady będą dość intensywne. Wysoko w Tatrach opady śniegu. Będzie też wiecznie, ale chwilami może się rozpogadzać. Od 7 stopni na Podhalu do 9 na Podlasiu, 11 w centrum i 12 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tu Myśliwiecka 357. Old Way, zespół New Order, otwiera drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. 9 minut po 13. Katarzyna First-Wojtkowska, Monika Suszek, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa ponownie i zapraszamy do słuchania Trójki, przynajmniej do

Girl in Red, We Fell in Love in October. Zdecydowanie jesienna piosenka. Dziś w poniedziałkowym wydaniu audycji Tu Myśliwiecka 357. Następny utwór również z tej samej jesiennej półki. Leon Bridges z nowej płyty. Something no one can take away.

Mocno beatlesowski trzeci utwór zapowiadający nową płytę Coldplay Moon Music jest według Chrisa Martina ostatnim singlem w karierze zespołu. Co to dokładnie oznacza, w wywiadzie dla Rolling Stone nie sprecyzował, choć przesłanie utworu sugeruje podsumowanie, jeśli nie wręcz pożegnanie. Współautorem piosenki jest jego syn Moses, a koncertowa premiera All My Love miała miejsce na Stadionie Olimpijskim w Atenach 9 czerwca tego roku. Until I die, let me hold you if you cry. Be my one, two, three, forever. Cause you got all my love. Whether it rains or pours, I'm all. Wszystkie szczegóły głosowania na listę na stronie Trójki, w zakładce Lista. A my usłyszymy się jutro o tej samej porze. Piotr Metz poleca Państwu nowości w zestawie do pierwszej Trójki listy przebojów. Ode mnie też coś jest na ten temat. Ten mecz jutro, tak? 20:45. Nasza dzielna reprezentacja zagra z Chorwacją. Z dedykacją dla naszej dzielnej reprezentacji Soccer Mami Driver. Driver. Driver i Soccer Mami to jedno z nagrań z zestawu do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Za 23 minuty 14. Czy mają Państwo już zarezerwowany wieczór, najbliższy niedzielny od 19? Jeśli tak, to proszę się zastanowić, czy nie warto zmienić planów. A jeśli nie, to mam dla Państwa propozycję nie do odrzucenia. Devil in You. To John Porter i Agata Karczewska z płyty On the Wrong Planet. Muzyka, piosenki z tej płyty na żywo na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już w najbliższą niedzielę 20 października po 19. Nie, jeszcze w tej chwili nie mam zaproszeń dla Państwa na ten koncert, ale one na pewno się pojawią na naszej antenie. Proszę zatem słuchać Trójki czujnie i mieć pod ręką telefon, komputer. Generalnie 20 października w najbliższą niedzielę po 19 John Porter, Agata Karczewska na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i także na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, z czego się bardzo cieszymy. Nowość następna być może wyda się Państwu zaskakująca, ale to chyba tylko do chwili, kiedy pojawi się dobrze znany głos. To love, and then we say goodbye because you couldn't trust yourself to fall. I heard you found another man, and that you're on your own again. And maybe I hope it's me you call. I don't wanna break the silence, I don't wanna play pretend, I don't wanna be the same mistake you make again. Yes, I'm gonna keep the promise. But if you ever ask me, it's an automatic, automatic. Yes, yes, yes, yes, I wanna. Yes, yes, yes, yes, I wanna. Yes, yes, yes, yes, I wanna. Yes, yes, yes, yes, I wanna. Don't lie, you're scared of what your fans will say. They don't know me anyway. And baby, I understand the game. You think you've heard enough, and so you kinda have to let me go. But you gotta take a chance to know. I don't wanna break the silence, I don't wanna play pretend, I don't wanna be the same mistake you make again. Yes, I'm gonna keep the promise. If you ever ask me, it's an automatic, automatic. Yes, for yes, me, yes, yes, I wanna automatically you're on my mind. Yes, yes, yes, yes, I wanna. I come running when you're on my mind. Yes, yes, yes, yes, I wanna do it to myself time after time. Yes, yes, yes, yes, I wanna, I wanna. You don't have to ask me twice. You already know I will. That I love you still, that I love you still. You don't have to ask me twice. You already know I will. I don't have to tell you that I love you still, that I love you still. You don't have to ask me twice. You already know I will. I don't have to tell you that I love you still, that I love you still. You don't have to ask me twice. You already know I will. I don't have to tell you that I love you still, that I love you still. John Mayer, jednym z gości na płycie Telos, producenta, który ukrywa się pod pseudonimem Zed, a może Ced. W każdym razie, Automatic Yes to jest właśnie nowy singiel promujący płytę, która ukazała się pod koniec sierpnia tego roku. Tu Myśliwiecka 357, za 14 minut 14, tajemnicza artystka, za chwilę. Tajemnicza dlatego, że nazywa się CMAT, Oh Shoot. Thank you.